van der Linde met het NOS-journaal. Gemeenten mogen stoppen met het tellen van de stemmen als vrijwilligers te moe zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vannacht signalen gekregen van gemeenten dat stembureauleden oververmoeid raken. Het ministerie wil dat het telproces zorgvuldig verloopt. Burgemeesters mogen besluiten om voor nu te stoppen met tellen en de komende dag verder te gaan. De uitslagen van de provinciale en waterschapsverkiezingen laten deze keer langer op zich wachten. Volgens persbureau ANP heeft zeker één gemeente besloten om voor nu te stoppen met tellen, en dat is Diemen. In de meeste gemeenten is er inmiddels wel een uitslag en de boer-burgerbeweging is op veel plaatsen de winnaar. In Te Bergen in Overijssel krijgt de partij zelfs bijna 60% van de stemmen. En in Os stoot de partij de SP van de troon. In Drenthe, Flevoland en Zeeland zijn alle gemeenten klaar met tellen. Op provincieniveau is de BBB overal de grootste. De uitslag van de waterschapsverkiezingen laat langer op zich wachten. De Unie van Waterschappen komt de komende middag met een voorlopige uitslag. De coalitiepartijen moeten volgens Caroline van der Plas serieus met haar partij onderhandelen. De boer-burgerbeweging staat volgens een Ipsos exit poll op 15 zetels in de Eerste Kamer en zou daarmee een machtsfactor van betekenis zijn. De coalitiepartijen willen volgens premier Rutte verantwoordelijkheid nemen. Hij verwacht dat ze voorlopig gewoon door willen met het kabinet, al durft hij niet te voorspellen of zijn ploeg de rit zal uitzitten. De uitslag wordt door veel partijen gezien als een duidelijk signaal aan de gevestigde orde. Van der Plas zou het schandalig vinden als het kabinet zou proberen om met PvdA en GroenLinks aan een meerderheid in de Senaat te komen. Het weer nog, vanuit het westen regen. Het is tussen de 0 en 5 graden. De dag begint nat, maar in de middag is het droog. Vooral in het zuidoosten is er zon en het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Goedemorgen. Net als eerder de vuilnisophalers en de buschauffeurs gaan nu ook werknemers van ziekenhuizen staken nadat de cao-onderhandelingen met ziekenhuiskoepel NVZ zijn vastgelopen. De tientallen ziekenhuizen gaan staken. Het is de vakbonden niet gelukt om met de ziekenhuizen een deal te sluiten over een nieuwe cao. De collega's in de zorg willen een fatsoenlijke beloning voor al hun harde werken. En daarnaast ook heel belangrijk, goede arbeidsvoorwaarden. Ja, goedemorgen, je luistert naar Vroeg van donderdag 16 maart. Ziekenhuispersoneel krijgt al jaren te kampen met toenemende werkdruk en personeelstekorten. Ze vragen om betere werkomstandigheden en een loonsverhoging. De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. De NVZ die liepen stuk en daarom staakt het zorgpersoneel vandaag en draaien zij 24 uur lang een zondagsdienst. Alleen de hoognodige zorg betekent dat. Wat is er nodig om deze impasse te doorbreken? En wat eist het zorgpersoneel precies? Dat bespreek ik tot 6 uur met hier in de studio dialyseverpleegkundige Marlies Kraak. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg. En ook bij jou in de studio, bij ons in de studio, medisch analist Maarten van Dijk. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Jullie mogen allebei goed in de microfoon praten, dan kunnen we jullie goed horen. Een vroeg begin van jullie stakingsdag zo. Jullie zijn vanuit Rotterdam volgens mij hier naartoe gekomen. Ja. Jullie werken allebei in de zorg. Even om jullie gewoon voor dit uur nog wat beter te leren kennen. Marlies, jij bent dialyseverpleegkundige. Hoe ziet een normale donderdag zonder staking er voor jou vaak uit? Een normale donderdag beginnen wij om 7 uur 's ochtends. Dan gaat onze dialyseafdeling open. Wij zetten dan de machines aan voor de dialyse. Wij starten daarop, zetten alles, alle benodigdheden klaar. En vanaf 7:30 stromen bij ons dan patiënten binnen. Gaan wij aanprikken en dan starten de behandelingen. En als mensen aangesloten zijn, dan gaan wij allerlei andere werkzaamheden doen. Ja, ja, ja. Die gepland staan. Als de dialyse loopt, dan kunnen jullie andere zaken doen. En dan, hoe laat eindigt zo'n dag? De dagdienst bij ons eindigt om 3:30. En wij hebben nog een tweede shift. Dat loopt van 12:30 tot 9:00 s'avonds. En in welk ziekenhuis hebben we het eigenlijk? Wij zijn werkzaam allebei in het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Kijk, Rotterdam, in datzelfde ziekenhuis, daar werk jij ook, Maarten, in het laboratorium. Kun je daar iets over vertellen? Wat doe jij daar precies in het laboratorium? Mijn dag, als ik overdag werk, begint met dat ik de nachtdienst overneem. Om 8:00 's ochtends is dat. En daarna gaan er een paar collega's het huis in om bloed af te nemen bij patiënten. De mensen die achterblijven, die starten alvast de boel op. Mm-hmm. En wat we dan verder doen is alle buisjes bloed die worden afgenomen, die komen bij ons terecht. En die bepalen wij, daar doen wij de test op. En met hoeveel mensen zitten jullie overdag in het laboratorium? Verschilt nog wel eens. We doen niet elke werkzaamheden elke dag. Er zijn sommige werkzaamheden die worden maar twee keer in de week gedaan. Ik denk ongeveer tussen de 10 en 15 mensen per dag. Mm. En dat is dan per locatie, dus op locatie Gasthuis en op locatie Vlietland. Marlies, jij bent 20 jaar geleden volgens mij in de zorg gaan werken, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja, ruim 20 jaar geleden, ja. Dat is een lange tijd. Wat was voor jou ooit de reden om in de zorg te gaan werken? Ik vind het heel erg fijn om met mensen te werken in een team. En ik hou heel erg van zorgen. En van beide kan ik in het ziekenhuis goed mijn ei kwijt. Ja, hoe gek is dan zo'n stakingsdag als vandaag? Als je dus eigenlijk ervoor kiest om niet te zorgen voor je eigen zorgen, maar dat je niet die zorg kan leveren aan de patiënten. Bij ons op de dialyseafdeling draait de zorg wel door vandaag, omdat dialyse niet overgeslagen kan worden. Nee. Dus daarnaast schalen wij wel tot wat dingen af, zoals overleg met de arts. Wat hoog nodig is, dat doen we zeker wel. Maar de standaard dingen, dat proberen we uit te stellen voor vandaag. Eigenlijk ben ik niet zo heel erg voor staken, omdat ik gewoon de zorg wil leveren aan mijn patiënten. Maar ik merk nu wel dat het hoog nodig gaat worden om in actie te gaan komen. Ja, en die staking is eigenlijk per afdeling, hè? Je mag als afdeling bepalen of je wel of niet meedoet. Was dat bijvoorbeeld bij jou nog een onderwerp van gesprek, of er wel of niet gestaakt mocht worden? Of ging worden? Nee, eigenlijk niet. En er moeten wel mensen zijn die het voortouw daarin nemen. Maar je merkt wel dat mijn collega's graag ook allemaal daar wel achter staan. Ja, zolang we wel de zorg kunnen waarborgen en de veiligheid van de patiënten. Jullie kennen er nu een half uur, gaat dat wel lukken daar. We gaan daarover praten tot 6 uur. Zit je te luisteren en heb je hier vragen over? Stel ze dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Om nog wat beter te begrijpen waarom het ziekenhuispersoneel vandaag staakt, hebben we gebeld met Elise Merlijn. Zij is bestuurder en CAO-onderhandelaar van FNV Zorg en Welzijn. En we vroegen haar waarom er voor gekozen is om te gaan staken. Nou, wij onderhandelen over een CAO en hopelijk probeer je daar in gezamenlijkheid werkgever-werknemer uit te komen. Nou, we hebben vanaf september onderhandeld. Helaas heeft dat niet tot resultaat geleid. Dan leggen wij uiteindelijk het eindbod voor aan onze leden. Wat de werkgevers dan uiteindelijk neerleggen voor de verbetering, of in dit geval verslechtering van een CAO. Die wijzen dat af en dan gaan wij acties voorbereiden en uiteindelijk betekent dat we vandaag actie voeren voor een betere CAO. Ja, Elise Merlijn was dat, bestuurder en CAO-onderhandelaar van FNV Zorg en Welzijn. Maarten, er is maandenlang onderhandeld door die FNV, door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Daar is eigenlijk nog niks uitgekomen. Hoe heb je gekeken naar de afgelopen maanden zelf als zorgmedewerker? Het was wel een teleurstelling dat het niet is gelukt. Want niemand zit te wachten eigenlijk om te gaan staken. Mm-hmm. Hoe ik er zelf op heb teruggekeken. Ik kan me voorstellen dat je er best boos van kan worden op een gegeven moment. Dat je denkt van jeetje jongens, kom op. De eisen die we stellen, die we zo meteen gaan bespreken, die zijn echt niet zo heftig, niet zo zwaar. Waarom blijkt het toch zo moeilijk? Dat zou ik ook niet weten. Ik kan helaas niet in de hoofden bij de NVZ kijken. Nee. Zelf heb ik zoiets van, waarom zijn jullie nou zo moeilijk aan het doen? Het is gewoon hard nodig. Ja. Ja, dus daarom. Nou, we gaan nog even terug naar Elise Merlijn van FNV Zorg en Welzijn. Die vertelt wat de eisen zijn. De eisen zijn eindbod van tafel en met meer geld aan tafel komen. Eigenlijk vragen we helemaal niet zoveel. Wij vragen namelijk om de koopkracht te repareren van 200.000 ziekenhuiswerknemers. En we vragen om afspraken om de werkdruk te verlagen. Ja, koopkracht, reparatie en werkdrukverlaging. Maar als ik het goed heb, heb jij je de afgelopen tijd een beetje verdiept in de CAO? Een klein beetje wel, een klein beetje. 10% verhoging in 1 jaar tijd. Dat is eigenlijk wat de looneis is op dit moment. Is dat een beetje realistisch? Nou, ik vind van wel, want het is eigenlijk nog onder de inflatie. Dus wat wij eisen is eigenlijk niet heel raar. Mm-hmm. Omdat het juist onder de inflatie is, zouden we er eigenlijk dus nog een beetje op achteruit gaan. Vandaar vind ik het een heel realistisch bod. Ja. Maar goed, het is natuurlijk niet alleen de loonsverhoging waar wij om vragen. We hebben natuurlijk ook een gigantisch hoge werkdruk in de zorg. Ja, en die wil jullie graag verlaagd hebben. Zullen we het zo meteen verder ook over hebben, hoor. Maar Lies, wat voor gevolgen heeft het voor jou dat die lonen of die hoogte van dat salaris eigenlijk de afgelopen jaren is blijven hangen? Nou, dat is vind ik wel teleurstellend. We hebben net de COVID-periode eigenlijk achter de rug gehad, waar we met z'n allen keihard hebben moeten werken en hebben willen werken. We hebben daar in de frontlinie gestaan. Dat was heel erg zwaar. Heeft ook bij veel verpleegkundigen ook best wel veel geëist. En nou zie je dat dat nu weer weggeëpt. En de waardering eigenlijk bij dat applaus merendeel is gebleven. En we zien inderdaad dat alles duurder wordt. Maar ook onze secundaire arbeidsvoorwaarden worden eigenlijk wel een beetje uitgekleed. En dat, dat is gewoon heel erg jammer. Ja. Ja. Secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat bijvoorbeeld ook over een betere reiskostenvergoeding, bijvoorbeeld. Hè? Kunnen jullie uitleggen, Marlies, hoe is die op dit moment? Volgens mij staat hij nog op 8 cent per kilometer, als ik het goed had. Ja, zoiets, dat zou ik zeker. Ziekenhuismedewerkers mogen nu 8 cent per kilometer declareren voor hooguit 30 kilometer. Mensen wonen misschien wel verder dan 30 kilometer natuurlijk. Werkgevers die willen dat tarief dit jaar verhogen naar 11%, volgend jaar naar 14%. In andere sectoren betalen de meeste werkgevers, bijvoorbeeld in mijn sector, in de mediasector, gewoon al 21 cent per kilometer eigenlijk. Dat is het hoogste bedrag wat je volgens mij mag uitkeren. Bij jullie is dat dus 8 cent. En bij jullie, nog een andere eis ook die op tafel ligt, is het parkeren voor personeel bijvoorbeeld. Jullie moeten vaak, als ik het goed heb, correct me if I'm wrong, betalen als je wil parkeren bij je werk. Ja, zeker, dat klopt. Wij betalen bij ons gelukkig 1 euro. En wij kunnen eigenlijk in alle diensten parkeren bij het ziekenhuis. En er zijn heel veel ziekenhuizen die kampen met parkeerproblemen. En daar zijn of medewerkers in de dagdienst die niet mogen parkeren, of ze betalen gewoon echt veel meer kosten om naar hun werk toe te kunnen komen en daar te mogen gaan werken. Ja. Ja, dus je moet komen werken op je werk, maar dan moet je nog wel even dat kaartje voor die parkeergarage zelf betalen. Ja. Dat zijn die secundaire arbeidsvoorwaarden. We horen ook en we lezen veel daarover. De werkdruk in de zorg is hoog. Jij werkt op een verpleegafdeling, Marlies. Kan je eens vertellen, wat betekent die werkdruk? Hoe word je daardoor belemmerd op een dag, op een normale werkdag? Nou, we zien dat de zorg al jaren eigenlijk beknibbeld. We hebben minder personeel. We moeten met minder personeel hetzelfde werk blijven doen. En zelfs tegenwoordig meer werk. Die werkdruk die is hoog. Mm-hmm. We staan met minimaal aan verpleegkundig personeel wat nodig is. En je ziet collega's die kunnen het ook niet meer aan. De werkzaamheden worden meer. We moeten steeds meer doen. In minder tijd meer patiënten behandelen. Ja, en collega's houden het niet meer vol. Betekent dat dan, Maarten, in de praktijk dat personeel uitvalt? Ja. Hoeveel collega's heb je zien uitvallen bijvoorbeeld in het afgelopen jaar? Misschien niet alleen maar bij jou in het laboratorium, maar ziekenhuisbreed? Ik kan het niet meer bijhouden. Op mijn eigen afdeling kan ik het eigenlijk ook niet meer bijhouden. Om de zoveel tijd hoor ik dan weer, nou, nu is die uitgevallen. En denk van, oh, oké, nou, weer er één bij. Ze komen langzamerhand vaak ook wel weer terug, hoor, dat wel. Mm-hmm. Maar dat is gewoon een heel lang proces van herstel voor die mensen. Ja, en het werk neemt dan natuurlijk niet af als iemand uitvalt. Het werk komt eerder op jouw bordje te liggen. Dat klopt. Wat merk jij van die toenemende druk in het laboratorium? Nou, wat wij vooral merken is dat we moeten ook met de tijd meegaan. Dus er verandert ook heel veel. En wat bedoel je daarmee met de tijd meegaan? Er komt allemaal nieuwe apparatuur, nieuwe technologieën, projecten die ook gestart worden. En als je met minder mensen bent, dan dat moet allemaal ook nog doorgaan. Naast het gewone werk. Mm-hmm. Maar we moeten ook met die veranderingen mee kunnen gaan. En het is ook gewoon, het is gewoon te veel om dat allemaal bij te houden. Ja. En die veranderingen zijn er misschien juist ook om uiteindelijk het werk te verlichten. Als computers misschien een deel van jullie werk kunnen overnemen. Maar daarvoor moeten wel eerst nog, moet het beter worden ingesteld, beter worden afgesteld. En ja, daar heb je nog mensenhanden voor nodig. En die zijn er eigenlijk niet. Nee, nou, en het hele traject inderdaad, daar kunnen mensen ja toch wel van in de stress raken. Mm-hmm. Van verandering, dat doet dat met mensen. Ja, en dan zie ik toch ook alweer collega's uitvallen. En kom je dus weer in zo'n vicieuze cirkel. Dat dus andere collega's zijn die meer werk moeten verrichten. Waardoor die dus weer meer druk ervaren. Ja. En uiteindelijk misschien ook wel thuis komen te zitten. Hoe ga jij met die druk om zelf, Marlies? Ik heb daar zelf... Ik vind het soms wel lastig. Ik merk wel dat ik in mijn privéleven echt wel mijn momenten ook moet pakken. Door te sporten, door te ontspannen. Op het werk vooral ook proberen om op elkaar te letten. Daar waar nodig werk van mijn collega's over te nemen. En ook wel aan te geven als je soms druk ervaart of hebt. Mm-hmm. En de momenten die je hebt ook wel je ontspanning te pakken. Ben je bang dat je zelf omvalt op een gegeven moment? Op dit moment niet zo. Ik moet zeggen dat het door ook, denk ik, mijn jarenlange ervaring het nog wel te doen is. Maar ik zie wel vooral ook wel collega's die nog niet zo heel erg lang dialyseverpleegkundigen zijn, die daar best wel vaak moeite mee hebben om mee te kunnen gaan. Je werkt er al 20 jaar, zeg je ook. Je hebt wat ervaring. Heb je het ooit zo heftig gezien? Nee, zoals nu momenteel het nu is, dat is eigenlijk wel nieuw. Ja, zo erg. We hebben echt wel periodes gehad waar het ook wel tekorten waren. Maar niet zoals nu. Nee, het is eigenlijk constant in een crisisstand staan met elkaar. Dat zou je misschien wel zo kunnen noemen. En zeker tijdens de COVID was het natuurlijk nog extra crisis. Maar dat... dat schaalt niet echt nu meer af. We merken gewoon dat er daar ook een hele hoop collega's door uitgevallen zijn. En dat blijft nu doorsudderen. Mm-hmm. En wat betekent dat voor nieuwe collega's van jou? Mensen die net van de opleiding afkomen, bijvoorbeeld, schrikken die van na het eerste half jaar werken bij jou op de afdeling van de hoeveelheid werk die ze moeten verzetten? Bij ons op de afdeling gaat dat denk ik nog wel. Maar signalen van verpleegafdelingen horen we dat zeker dat... daar zijn zeker nog meer collega's die vastlopen. Omdat, de verantwoording die ze krijgen, zware leerling, ze zijn gediplomeerd en ze worden volledig meegeteld en moeten soms zelf gelijk alweer leerlingen inwerken, terwijl ze net zelf klaar zijn. Ja. En je moet nog groeien daarin. Ja, ja. En je bent ooit in die zorg gaan werken om voor mensen te zorgen, uiteindelijk. Werkdruk, mensen die uitvallen. Het heeft uiteindelijk ook effect op de zorg die de patiënt krijgt. Kan je daar een voorbeeld van geven? Hoe heb je het idee dat die zorg nu ook verslechtert? De kwaliteit van de zorg, doordat er zoveel druk is. Verpleegkundigen die staan denk ik ook wel een beetje, of het merendeel van de verpleegkundigen gelukkig, om dat ze dat zo goed mogelijk willen doen. Dus mm-hmm. de zorg, dat heeft bij ons prioriteit. Dat willen wij op één zetten. En soms kom je daar wel... is dat heel erg lastig. En wil je die kwaliteit wel leveren. Als je minder mensen hebt, dan kan je de standaard die je eigenlijk wil doen... Dat kan je soms niet halen. Waardoor dus ook die burn-out, denk ik, zoveel voorkomt in het ziekenhuis. Omdat... mensen overwerkt raken omdat ze maar aan die standaard willen blijven voldoen. En dat lukt niet altijd. Heb jij het idee dat de patiënt de dupe uiteindelijk is hiervan? Daar ben ik wel van overtuigd. Ik heb zelf ook nog naar heel wat verpleegafdelingen gebeld. Want ik weet natuurlijk niet precies hoe het er allemaal daar aan toe gaat. Maar er zijn genoeg verpleegafdelingen die hebben mij kunnen vertellen dat er soms zo weinig mensen aanwezig zijn dat ze ook wel eens bedden moeten sluiten. En wat Marlies net ook al zei, leerlingverpleegkundigen die worden al heel snel volledig ingezet. Die missen toch nog wel net wat ervaring. Ja.

ja, hogere lonen, werkdruk naar beneden. Dat zijn de eisen die op dit moment nog niet ingewilligd worden. En vandaarom deze staking vandaag. Zit je te luisteren, stel je vragen dan in de Radio 1-app. En dan zeg ik heel vaak op dit moment, Diana Kort heeft een vraag gesteld in de Radio 1-app. Die luistert mee. En toen kwamen wij op de redactie op het lumineuze idee. Diana, waarom nodigen we je niet een keer uit in de studio? Dus bij deze, welkom. Ja. Nou, welkom allemaal. Leuk hier te zijn. Nou, dat hoopten wij al dat je dat leuk vond. En jij bent de vaste vroege vragensteller. Dus bij deze, take it away, heb je een vraag voor de gasten? Ja, nou eigenlijk honderden, maar laat ik het bij één houden. Eigenlijk doen bijna alle ziekenhuizen mee. En volgens mij ook heel veel verpleegkundigen, verpleegzorg staat daarachter. Maar er zullen ook mensen zijn, die daar niet achter staan. Hebben jullie dat binnen jullie ziekenhuizen? En hoe gaat dat? Of gaat dat in harmonie? Eigenlijk hoe dat staken werkt per ziekenhuis is... Je doet per afdeling wel of niet mee. En op die afdeling heb je wel genoeg draagvlak nodig om mee te kunnen doen. Dus als de meerderheid mee wil doen met de staking... dan doet die afdeling eigenlijk gewoon mee. Er zijn altijd mensen die niet mee willen staken. Dat is helemaal prima ook. Dat is verder ieder zijn eigen recht om wel of niet mee te doen. Mm-hmm. Ik merk wel in het ziekenhuis dat er ook veel onwetendheid is omtrent het staken. Van hoe kan ik meedoen? En ook heel veel mensen die denken er dus gewoon eigenlijk ook niet zo veel bij na. Over de CEO en over de stakingen. En dat is aan ons ook wel voor ons vandaag ook wel een taakje om die mensen over te halen om toch mee te doen, zodat we zoveel mogelijk afdelingen meekrijgen om mee te gaan doen. Ja, en dat geeft gewoon een sterke signaal. Waarschijnlijk ook. Sorry, wat zeg je? En lid te worden van de vakbond. Dat hoeft niet per se. Okay. Dat is wederom weer iedereen's eigen keus. Mm-hmm. Maar goed, een vakbond die staat wel achter je. Dus ik ben ook lid van de vakbond. Ik kan het wel aanraden. Maar het is geen verplichting, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, daar zijn we natuurlijk niet voor. Nou, dankjewel. Nou, dankjewel Diana ook. Een goede vraag om even te weten hoe dat dan op die afdelingen bijvoorbeeld gaat. Er wordt veel gestaakt in Nederland. Joyce, die vraagt zich af, Joyce Noach in de Radio 1-app. Wie spelen er eigenlijk allemaal een rol bij deze onderhandelingen? Dat zijn de werkgevers, zijn dat ook de verzekeringen, verzekeraars... Bijvoorbeeld de overheid. Aan wie mag ik hem geven? Ik zal hem al beantwoorden. De overheid is bij deze CEO-onderhandelingen niet betrokken in principe. De verzekeraars ook niet. Dit gaat echt tussen de werknemers en de werkgevers. Die een CEO moeten maken samen. Mm-hmm. Wij zitten hier natuurlijk wel namens de werknemers... Maar zo'n CAO is natuurlijk eigenlijk ook wel voor de werkgevers bedoeld. Ja. En we moeten allebei mee eens zijn. Hoe is dat contact met de werkgever binnen het ziekenhuis, Marlies, eigenlijk? Ik denk dat dat op zich prima is. In ieder geval wordt er wel meegewerkt daaraan. Ook om in de gelegenheid gesteld. Tuurlijk is er ook wel een... geen spanningsveld, maar... Ja, wij willen wat anders dan de werkgevers. Dus dat is soms wel eens een beetje lastig. Maar uiteindelijk denk ik dat we ook toch wel een soort van naast elkaar staan... in plaats van tegenover elkaar. Want die patiënten willen we toch ook die goede zorg kunnen blijven leveren. Alleen we hebben iets andere belangen, denk ik. Ja, en betekent dat dan ook... je wordt wel gesteund door het management bijvoorbeeld vandaag in deze staking? Zeker. Voor vandaag is daar wel de ruimte en de gelegenheid voor. Er is ook veel overleg met het ziekenhuis. Hoe we het vorm kunnen geven. En dat het wel ook allemaal netjes en goed verloopt. En dat de gezondheid of de veiligheid van de patiënten niet in gevaar komt. Ja, en die patiënten zelf, het ziekenhuis hangen spandoeken in het ziekenhuis. Waarop de patiënt ook kan zien dat het nijpend is in de zorg. Wat zegt iemand die bij jou 's ochtends aan de dialyse komt te hangen hierover? Nou, die staan eigenlijk allemaal ook wel achter ons. Want die zien ook wel bijna dagelijks Wat het doet, ook hun hebben daar wel soms ook hinder van. Als er iemand ziek is, dat er iemand minder is. En dat ze soms ook dus wat langer moeten wachten voordat ze geholpen kunnen worden. En gelukkig is daar eigenlijk altijd wel begrip voor. Deze mensen komen ook vaak 3 keer in de week. Dus we bouwen een band met elkaar op. En ja, zij staan merendeel zeker achter ons. Ja. Zometeen meer vragen van luisteraars. Blijf ze stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want vandaag is het eerste officiële bezoek van de Zuid-Koreaanse president aan Japan. Dat is best bijzonder, want de twee landen gingen al 12 jaar niet officieel bij elkaar op bezoek. En dus wordt dit gezien als een belangrijke mijlpaal om de relatie tussen de twee landen weer te verbeteren. En misschien dat hij, die Zuid-Koreaanse president, onderweg naar Japan wel even dit nummer opzet. Anne Brun, Big in Japan. Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me, now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight, big in Japan. Where the eastern sea is so blue. Big in Japan. Things are easy when you're big in Japan. Neon on my naked skin, passing silhouettes of strange illuminated mannequins. Shall I stay here at the zoo? Shall I go and change my point of view for every ugly scene? You did what you did to me, now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Big in Japan op NPO Radio 1 vandaag. Dus dat eerste officiële bezoek van de Zuid-Koreaanse president aan Japan. Vroeg. Met Stefan Komduur. Hey, luister, vroeg van donderdag 16 maart. De problemen in de zorg stapelen zich op. Ziekenhuispersoneel kampt met een toenemende werkdruk en personeelstekorten. En dat wordt al jaren onderbetaald. Ik praat hier het komende 30 minuten nog over met dialyseverpleegkundige Marnies Kraak en medisch analist Maarten van Dijk. Vragen stel je in de Radio 1-app. Vandaag wordt er dus gestaakt. Ik wil even naar een andere uitzending van ons. Want als ik zo naar jullie verhaal luister, dan hoor ik veel problemen die ook worden veroorzaakt door de hoeveelheid werk in die zorg. En ik moet dan meteen even denken aan een Zembla-uitzending die wij onlangs hier hebben besproken in Vroeg over de zorgverzekeraar die op de stoel van de huisarts is komen te zitten. Met de komst van die zorgverzekeringswet in 2006, daar gaat het ook allemaal om, deed marktwerking in de gezondheidszorg haar intrede. Maar is die marktwerking ook in het ziekenhuis het achterliggende probleem, denk je? Ik denk dat dat zeker niet positief bijdraagt. Nee, dat je merkt eigenlijk ook wel dat daar sinds dat in werking is getreden, daar ook wel een verschuiving in. Ik zeg altijd maar, patiënten zijn geen producten. En je moet gaan concurreren met elkaar, terwijl je eigenlijk allemaal dezelfde kant op wil gaan als ziekenhuis. En die samenwerking, dat is gebleken ook wel bij de COVID-crisis, dat zo enorm belangrijk is om met elkaar samen te werken en niet elkaar te concurreren. Ja, je werkt al 20 jaar in het ziekenhuis, dus je weet ook hoe het is ervoor. Wat is de grootste verandering? Je merkt dat die zak geld steeds belangrijker wordt. Dus uit die zak geld moet alles komen. En zorgverzekeraars spreken budgetten af met de ziekenhuizen. En daar moeten ze hun zorg voor gaan leveren. Maar een patiënt, tuurlijk weten we soms globaal wat een behandeling kost. Maar de ene patiënt heeft 5 minuten nodig en de andere patiënt ben je een kwartier. En dat kan je niet zo op die manier tegen elkaar afsteken. Nee, en dat moet dus nu wel. Want er wordt gewoon gezegd, we hebben dit geld voor deze zorg. En als iemand dan net dat stapje echt, die patiënt net dat stapje extra nodig heeft, dan is dat geld er eigenlijk niet. Zo zou je het denk ik inderdaad kunnen zien, Is dat dan de grootste invloed ook die je merkt van de zorgverzekeraar, dat het veel meer op die centen gezeten wordt? Alles. Er wordt echt wel gekeken naar budget. En je ziet ook dus dat een heel groot stuk van het budget nemen wij als verpleegkundigen en andere medewerkers van het ziekenhuis in. Qua loon bedoel je dan? Ja, qua loon. Ja, en dat drukt natuurlijk heel erg op de kosten daarvan. Dus daar wordt vaak wel snel ingesneden. Of sneller, ja. Hoe is dat in het laboratorium, Maarten? Wat merk jij daarvan, de zorgverzekeraar? Ik merk daar niet direct iets van. Want ik sta toch een beetje aan de zijlijn als ondersteunende afdeling. Wat ik wel heb gemerkt is dat de afgelopen jaren het ook wel steeds moeilijker wordt bij de ondersteunende afdelingen om bijvoorbeeld aan mensen te komen. En we moeten ook gewoon meer werk verrichten met minder mensen. Dus daar merk je enigszins wel die invloed van de zorgverzekeraar ook. Ja. Dat het goedkoper moet, sneller moet, efficiënter allemaal moet. Hoe is dat, Marlies, ik denk dat we kunnen stellen dat het ziekenhuis dus eigenlijk een bedrijf is geworden. Ondertussen, dat gerund moet worden. Merk je bijvoorbeeld ook wel dat jouw leidinggevende anders naar de zorg kijken dan jij als verpleegkundige? Mijn direct leidinggevende denk ik nog niet. Omdat hij ook nog wel op de werkvloer meer zit. En vaak ook afkomstig zijn van de werkvloer. Mijn teammanager. Maar daarboven wordt het toch meer, ga je dat wel merken? Mensen worden opgeleid, niet meer in het ziekenhuis. Vroeger stroomden mensen door. Ik wil niet zeggen dat dat altijd beter was, zeker niet. Maar mensen komen van buitenaf en benaderen het inderdaad ook als een bedrijf. En ik snap ook dat het is ook een bedrijf wat misschien gerund moet worden. Maar ziekte is. Ja, mensen zijn geen producten, zeg ik altijd maar. Dus natuurlijk is het een bedrijf, maar... Kan je een voorbeeld geven waar jij het idee hebt van, er wordt nu veel meer bedrijfsmatig naar mijn ziekenhuis gekeken dan dat het 20 jaar geleden naar het ziekenhuis werd gekeken? Je merkt dat die zorgverzekeraars dat ook, hè, die spreken die budgetten af. Dus daarin merk je gewoon dat er veel meer ook naar de kosten gekeken wordt. En dat is ook prima natuurlijk, want de kosten reizen ook veel al de pan uit. Omdat we ook heel veel met elkaar, ook heel veel behandelingen die mogelijk zijn en alles. Echt een voorbeeld zo. Ja, weet ik niet, maar het wordt op een andere manier toch wel bekeken. Het, andere keuzes gemaakt. Ja, ja, soms heb ik het idee dat uit het oog wordt verloren dat de patiënt centraal staat. En moet ik wel zeggen dat ze daar ook wel weer landelijk mee bezig zijn met waardegedreven zorg. Wat uitgerold moet worden. Maar ook daar hebben we dus weer meer mensen nodig om dat project uit te voeren. Waar dus soms ook weer collega's van de werkvloer van... En waardegedreven zorg slaat dan op? Dat de patiënt ook mee kan beslissen en ook een stukje eigen regie in kan pakken. Dus dat we kijken samen met de patiënt welke zorg heeft de patiënt nodig. En dat de patiënt daar ook leidend in is. Dus wat wil de patiënt zelf en wat is er dan natuurlijk ook mogelijk? Mm-hmm. Dus dat die meer de regie... Soms wil de patiënt veel minder dan dat zorg dan dat hij het op dit moment krijgt. Dat komt soms ook voor. Ja, ja. Dat kan, ja. Een van de belangrijkste eisen is een loonsverhoging, een salarisverhoging. Die Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen die biedt 13% voor een periode van 2 jaar. Dat is te weinig. De bonden willen dit jaar 10% meer loon. Net als de universitaire ziekenhuizen. Die hebben een andere cao, maar hebben wel al die 10% gekregen. Dan zeggen ziekenhuizen, Maarten, ja, waar moet dat dan voor betaald worden, die loonsverhoging? Dat is een goede vraag. Het is denk ik ook een kwestie van prioriteiten stellen van de ziekenhuizen. Want er worden ook gewoon nieuwbouw wordt ook gewoon gemaakt. Dure grote projecten worden ook gewoon gefinancierd. En dat kan in principe eigenlijk ook gewoon wel een jaartje wachten. Om dan eerst even voor het personeel te zorgen. Oké, dus jij zegt eigenlijk, het lijkt wel alsof er genoeg geld in huis is. Ook om die loonsverhoging te kunnen betalen. Maar het wordt op dit moment eigenlijk alleen maar weer uitgegeven aan nog meer patiënten aantrekken. Ja, dat idee heb ik wel. Maar dan vraag ik mij af, als er weer een nieuwbouw wordt gebouwd, wat hebben we daaraan als we die niet kunnen vullen met zorgpersoneel? Ja, dan heb je een lege nieuwbouw zo meteen. Met allemaal bedden, dure apparatuur die veel geld heeft gekost voor het ziekenhuis. Uiteindelijk geen personeel. KPMG, dat is een accountants- en adviesorganisatie, die heeft berekend op basis van jaarrekeningen uit 2021... wat het voor ziekenhuizen betekent als ze inderdaad dit jaar een loonstijging van 10% zouden toezeggen. En zij zeggen eigenlijk, KPMG, alle ziekenhuizen zouden daardoor wel verlies draaien. Maar ze kunnen dat wel, want ze hebben vaak wel buffers, ziekenhuizen. Dus ze zouden wel eventueel die loonsverhoging kunnen geven en een beetje moeten interen dan op hun buffers. Aan de andere kant wordt ook gezegd, ja, uiteindelijk komt zo'n loonstijging dan logischerwijs weer terug bij de patiënt, want die moet dan meer gaan betalen voor zijn zorg. Dat zou best zomaar kunnen. In de zorgverzekering, hè? Ja. Daar gaat het dan om die zorgpremie. Ja, nee. Dat lijkt me best lastig als je dan in de zorg werkt. Ja, dat klopt. Maar het is wel heel erg hard nodig. Ik heb ook gewoon verhalen gehoord vanuit het huis dat er gewoon mensen zijn die fulltime werken, maar ook gewoon maandelijks niet goed kunnen rondkomen. Ja. Dus het is echt niet voor niks. Nee. En naast dat, het heeft uiteindelijk, ook al gaat de patiënt dan misschien iets meer betalen, het heeft wel nut voor de patiënt. Juist omdat er dan weer meer bedden open komen te staan. Zorg kan sneller geleverd worden. Het moet gewoon aantrekkelijk gemaakt worden. Komt er weer lucht in. Precies. Het moet gewoon echt aantrekkelijk gemaakt worden om weer in de zorg te gaan werken. Marlies, hoe voel jij je daarover? Dat je zegt, nou ja. Ja, het is een heel lastig iets inderdaad. Want het voelt soms indirect een beetje zo van, jullie willen extra verdienen. Dus ja, het is jullie schuld dat de zorgpremies gaan stijgen. Heb je dat idee soms, hè, dat mensen daar zo naar kijken? Ja, weet je, dat wordt het wel door ook zorgverzekeraars gebracht. De premies gaan omhoog, want ze hebben al ingecalculeerd dat wij meer willen verdienen en dat dan toegezegd wordt. Aan de andere kant denk ik dat het ook wel een maatschappelijk probleem is. Vroeg of laat, de meeste mensen krijgen te maken met de zorg. En we willen allemaal goede zorg hebben. En misschien moeten we dan verder kijken van, hoe gaan we dat met elkaar oplossen? Hoe gaan we dat dan doen? Heb je het idee dat de patiënt, of gewoon de Nederlander zelf, het idee heeft wel hoe duur zorg eigenlijk is? Niet altijd, nee, denk ik. Nee, mensen die verwachten ook een bepaalde standaard aan zorg. En vaak ook wel van, ik heb ook recht op die zorg. je betaalt premie en je hebt ook recht op die zorg. En natuurlijk is dat ook zo. Iedereen heeft recht op goede zorg. En dat moeten we ook gewoon proberen te leveren. Alleen, als die zorgkosten uiten, dan moeten we wel met elkaar gaan bespreken van hoe gaan we dat in de toekomst dan oplossen? En dat is echt wel een vraagstuk, denk ik, dat ook buiten deze cao-onderhandelingen we eigenlijk met elkaar moeten gaan voeren. Ja, want als alles duurder blijft worden de hele tijd, dan komt er natuurlijk op een gegeven moment weer een nieuwe loonsverhoging. Dan gaan jullie natuurlijk op een gegeven moment logisch ook natuurlijk op een gegeven moment weer vragen om meer loon. Overigens zegt KPMG over die premiestijging, als ziekenhuizen wat meer interen op hun eigen vermogen, dan hoeft de zorgverzekeraar helemaal niet automatisch zoveel geld erbij te leggen. En gaat de premie niet per se zoveel omhoog. Dus de ziekenhuizen zelf hebben daar ook wel weer een aandeel in ieder geval. Zodat ze in hun eigen geld kunnen interen. Maarten, aanwas is nodig. Er zijn meer mensen nodig ook. Want het is vooral ook een personeelstekort. Als ik nu een opleiding zou kiezen meteen. En dus als ik nou, ik ben, hoe oud ben je? 18 volgens mij, hè? Als je dan de opleiding voor verpleegkundigen bijvoorbeeld kan gaan doen. Ik zou wel twee keer nadenken als ik al deze verhalen hoor. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is nu ook gewoon op dit moment niet aantrekkelijk om naar de zorg te gaan. Mm-hmm. En heel veel mensen die toch de zorg ingaan, die even om de hoek kijken, die hebben zoiets van, oei, nee, ik ga toch liever wat anders doen. En de mensen die toch wel blijven, die ronden een opleiding af, die gaan dan ook nog eens weer vaak de detachering in of worden zzp'er. Ja, en als detachering zijn, dan ga je eigenlijk bij een extern bureau werken en dan word je ingehuurd door het ziekenhuis. Hè? En daardoor kan je meer verdienen, kan je alleen maar diensten kiezen die jij fijn vindt. Hoef je geen nachtdiensten te werken, geen avonddiensten. Ja, dat klopt, ja. Marlies, is dat iets waar jij wel eens over na hebt gedacht? Dan gaan we wel eens bij zo'n detacheringsbureau zitten. Ik persoonlijk heb daar zeker vaak genoeg over nagedacht. Nu ben ik graag onderdeel van een team en vind ik het heel fijn om ook te kijken ergens op een vaste plek of daar mogelijkheden zijn om mijn werk leuk te maken. En ook, soms krijg je ook als je vast in dienst bent bepaalde mogelijkheden die misschien als detachering of ZZP niet de mogelijkheid. Zoals bijvoorbeeld bepaalde opleidingen. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat collega's dit doen. En zeker als ik misschien een heel stuk jonger was, zou ik dat ook wel doen. Ja. Je sloeg ook heel erg aan toen ik aan Maarten vroeg, zou ik als jonge verpleegkundige of als jonge student nou kiezen voor het vak? Toen zei jij, toen gebeurde er ook iets bij jou. Ja, zeker. Ik heb dat recent ook wel met meerdere mensen over gehad. En ik denk, als je van een mbo of een hbo moet gaan kiezen en je hebt de keuze in een prachtig vak natuurlijk, de verpleegkunde. En daar moet je zeker voor kiezen. Maar dat je nachtdiensten moet werken, weekenden, feestdagen. Of je gaat een andere opleiding doen en je werkt door de week. En je hoeft geen weekenden, geen nachten, geen feestdagen. En je krijgt ook nog meer salaris betaald. Ja, de keus is in deze tijd met alles duurder wordend, is denk ik helaas soms wel makkelijk gemaakt. Ja, daar kan je best verdrietig van worden, toch? Nou, dat maakt me inderdaad ook echt verdrietig. Ik ben helemaal niet iemand die snel op de barricades gaat staan of wat dan ook. Maar ik maak me echt, echt zorgen nu. Wat ik zie, weinig instroom, weinig mensen die voor dit vak willen kiezen. Ja, het is echt gewoon heel erg jammer. Ja. Terwijl het eigenlijk echt een heel mooi vak is. Ook al zit ik niet aan de voorgrond echt bij de patiënt, maar dan op het laboratorium. Het is ook echt een heel leuk beroep. En ik denk dat iedereen die nu nog in de zorg werkt, ook er zo over denkt. En het met alle liefde doet. Alleen, de boterhammetjes moeten ook betaald worden. Zeker. Nou, ik heb een vader die altijd in de zorg heeft gewerkt. Die is net met pensioen. Maar daar heb ik van dichtbij mogen meemaken hoe leuk het is om voor mensen te kunnen zorgen. En eigenlijk elke dag met verschillende mensen, alle plumage in contact te zijn. En iedereen weer een stapje verder vaak te kunnen helpen. Dus wat dat betreft is de zorg een fantastisch vak. Het mag gewoon wat meer gewaardeerd worden. Zometeen praat ik nog met jullie verder. Zet je te luisteren, stel je vragen in de Radio 1-app. Het is bijna 5:50 geworden. Kings of Convenience zijn dit. En Miss Reed. Thank you. Naar Radio 1. Muziek van Kings of Convenience. En Miss Reed was dit. Dialyseverpleegkundige Marlies Kraak en medisch analist Maarten van Dijk zijn tot 6 uur nog mijn gast. We hebben het over de stakingen in de zorg vandaag. Wat is er nodig? Zorgen voor de zorg. Vroeg. Met Stefan Komduur. Mooie opmerkingen komt er binnen van Luc. Die zegt, goedemorgen, wat erg dat mevrouw Marlies zich bijna schuldig lijkt te voelen voor de stijgende premie. Even goed dat een verzekeraar het personeel dit aanpraat. Het is toch evident dat de farmaceuten en de top dit vooral veroorzaken. Bedankt voor de inzet in de zorg, laat Luc weten. Oh, voor nou, jullie fijn. Allebei. Ja, geweldig. Dus het wordt gehoord in ieder geval ook. Ja. Ik wil even terug nog naar het begin van de uitzending. Toen hadden we namelijk Elise Marlijn, bestuurder en CAO-onderhandelaar van FNV Zorg en Welzijn. We vroegen haar ook even hoe zij kijkt naar de afloop van de onderhandelingen. Nou, wij weten in ieder geval dat er donderdag heel veel mensen meedoen. We hebben nu al gezien dat er heel veel ziekenhuizen die nu niet meedoen bij een volgende actie ook mee willen doen. Dus het wordt alleen maar groter. Dus ik roep eigenlijk de NVZ op, voordat het helemaal uit de hand loopt, zorg dat je met extra middelen aan die CAO-onderhandelingstafel terug kan komen. Zodat wij zo snel mogelijk een goede CAO kunnen afsluiten. Ja, dat was nog Elise Marlijn. Hoe kijken jullie verder naar deze stakingsdag, Maarten? Denk je dat dit de begin is van vele stakingsdagen? Ja, ik denk dat we nog wel even een tijdje bezig zijn. Ja, we hebben het gezien in het busvervoer, hè, in het openbaar vervoer. Er is onwijs veel gestaakt ook. Het heeft nog niet tot heel veel verandering op dit moment geleid. Ben je bang dat het in de ziekenhuiszorg ook wel zoiets gaat worden? Ik ben bang van wel. We zitten er helaas niet op te wachten om dit elke keer te moeten doen. Maar het is een goed middel om tot een goede CEO te komen, hopelijk. Ja. Waar eindigt dit, Marlies, uiteindelijk met elkaar? Even de toekomst. We hebben het over de toekomst als het gaat over de CAO-onderhandelingen, maar ook de toekomst van de zorg. Nou ja, we hopen natuurlijk inderdaad dat deze CAO mag bijdragen dat we in de toekomst meer collega's kunnen gaan krijgen. Dat daar nieuwe aanwas in komt. Ja, als dat niet gebeurt, dan zie ik het toch ook wel een beetje somber in. In die zin dat ik denk dat er gewoon in de toekomst meer collega's nog ja, voor ander werk gaan kiezen en dan toch of nog uitvallen met ziekte en dergelijke. Zoals het nu gaat, kunnen we het niet heel lang meer bolwerken, denk ik. Hoe lang denk jij dat je zelf nog in de zorg blijft werken als het zo door blijft gaan? Moet ik zeggen dat ik wel een van degenen zal zijn die wel heel lang zal blijven, omdat mijn hart daar ook wel gewoon ligt. Maar ook ik ben met een opleiding ook wel bezig. En wie weet dat dat in de toekomst dan toch een zijpad gaat worden. Hoewel ik het eigenlijk wel gewoon wil blijven combineren voor mezelf. Dan zal dat dan misschien een dag minder werken worden. Ja. Om het vol te kunnen houden. En jij, Maarten, heb jij wel eens gekeken al buiten de deur dat je denkt, nou... Ik heb wel eens om me heen gekeken. Maar ik vind mijn werk nog steeds zo ontzettend leuk dat ik toch gewoon wil blijven. Het liefst zo lang mogelijk natuurlijk. Kijk, als het echt niet meer gaat, dan, dan ga ik wel wat anders doen. Mm-hmm. Maar voorlopig ben ik niet van plan om te vertrekken. Ik wil nog even met jullie naar wat vragen van luisteraars. Marcel die vraagt zich af, Maarten, ga ik een keer van jou stellen. Waarom academische ziekenhuizen wel die 10% loonsverhoging hebben gekregen en de gewone ziekenhuizen niet? Dat komt dus door een andere cao. En waarom hebben zij een andere cao? Is dat jou duidelijk? Dat komt omdat de academische ziekenhuizen is eigenlijk een net wat andere tak van sport. Complexere zorg? Of? Ja, volgens mij wel. En daarom dat die cao's ook zijn gescheiden. Edwin die vraagt zich af, Marlies, heb jij het idee dat alle ketenpartijen, zoals dat dan zo mooi heet in de zorg, allemaal hetzelfde doel hebben, dat zorgen voor de patiënt? Daar heb ik niet goed zicht op, denk ik. Nee. Maar misschien wel een idee over, wat denk je? Soms kan je af. Ik denk in beginsel zeker, want die patiënt die staat eigenlijk altijd wel centraal. Maar er spelen soms ook meerdere andere belangen misschien bij. Ja, dus in beginsel zeker, weet je. Maar ja. Ja, het is een beetje misschien waar die marktwerking uiteindelijk nu voor gezorgd heeft. Dat er ook veel andere bedrijven, ook farmaceuten in die zorgverzekeraars zitten, die misschien een ander belang hebben bij die patiënt die in dat bed ligt. Niet het alleen maar beter maken, maar het patiënt kost ook geld. En dat eigenlijk zo meest efficiënt inrichten, dat blijkt nu toch ook wel, heb ik al van jullie geleerd. Marlies, verwacht jij dat de NVZ, dat is die Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen, uiteindelijk akkoord zal gaan met jullie eisen? Uiteindelijk, dat hoop ik natuurlijk ook, maar dat denk ik ook wel. Het zal wel moeten. Ik denk dat we dat er anders geen akkoord komt. Nee. Met jullie gaan niet inbinden, bedoel je? Ik denk dat de bereidheid uiteindelijk groot genoeg is om inderdaad daarin niet in toe te gaan geven. Nee. En stel, er moet dan weer gestaakt worden. Doen jullie dan weer mee? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En ook wel jullie collega's, daar zijn jullie al wel achter ook. Ja. En misschien dat die bereidheid juist dan ook alleen maar toeneemt meer. Als je nog een keer. Als we kijken naar 2019, toen was er natuurlijk ook gestaakt in de zorg. En naar nu. De actiebereidheid nu is vele malen groter dan toen. We hebben nu 2 keer zoveel afdelingen al nu voor de eerste actiedag dan in 2019. En er zijn ook gewoon al heel veel berichten van andere afdelingen. Joh, ik wil ook meedoen. En wat heeft 2019 opgeleverd toen? Ja, 2019 hebben we toch wel een aardige stap gemaakt met de CEO. Ja. Hopen dat deze stakingen, of misschien blijft het bij deze stakingsdag, dat ook gaat opleveren. Vandaag de dag verder, hoe ziet het er voor jou uit, Maarten? Ik ga zo meteen terug naar het ziekenhuis waar ik werk. En dan begin ik met het flyeren aan de patiënten. Dan is er een koffiemomentje met alle actievoerders. Dan wordt er wat materieel uitgedeeld aan iedereen. En in de middag hebben we een sit-in met alle actievoerders. Marlies, doe jij daar ook aan mee? Jazeker. Alleen op onze andere locatie in het Friesland Ziekenhuis. Ja. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Marlies Kraken en medisch analist Maarten van Dijk. Succes. Dank je wel. En misschien tot de volgende keer. Tot zover vroeg. Morgen hier iemand anders. Fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur.